آتشین لاله، ای آتشین لاله، چون روی یاری بر آن دل خونی داغ که داری، داغ که داری، ساغر بود پر نک، ساغر بود پر نک، در روزگارش یا بی نوا چون من در روز داری، در روز داری، بخ نگرد به کام تابوت از چه خون به جام تو گفت به نوبهاران، هم دیگر گناه تو گفت داغ دل جوازه عشق یاران، دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دل بری، زروی لیلی قلب مجنون، خندان و خونین تری، من هم از شراب محبت چون تو جرعه نوشم، جان و دل در آتش، ولی کن لاله تان خموشم. نکوکار یکی در بر عشاق نکوکار یکی کعبه و برکده و صبح و زنار یکی اگر از دیده تحقیق به عالم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم نگری عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی که در میکده من پای نهادم دیدم عهد اون جا همه مست می و هوشیار یکی جا محبوب من چون می و تو خود همه دم نایی ما موسیقی چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست یا همه خلق جهان صلحم و اندر بر من جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست یار جار Thank you. مختلف گرچه بود درد من و درمان، خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکی بهاران ارواح تو برنه به عشق یارا. دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دل بری، زروی لیلی ز قلب مجنون، خندان و خونین تری. محبت چون تو جرعه نوشم، جان و دل در آتش، ولی چند لاله سان خموشم. به چمن روی کنیم، نوبهار است، بیا تا به چمن روی کنیم، به خیال رخ جانانه گلی روی کنیم. هر کجا سنبلی آشفته ببینیم به باغ، شرحی آغاز بدان سنبل گیسوی کنیم. Thank you. بگی سویم ای گل مستم بگویم یا همیشه شاد و همیشه خوش باشید.